با صدای پای تو بی ترانه رقصیدم، تا لحظه دیدارت لحظه ها رو بوسیدم، رو پله مهتابی عطر تو رو بویدم، با گریه خوشحالی احوال تو پرسیدم، عطر تو رو بویدم. خوشبختی برای من همین لحظه زیباست، دیدار تو هر ثانیه رخ دادن رویاست. دنبال کدوم حس و کدوم حادثه باشم؟ اون حادثه، اون صحنه معجزه همین جاست. با صدای پای تو بی ترانه رقصیدم، تا لحظه دیدارت لحظه ها رو بوسیدم، رو پله مهتابی عطر تو رو بویدم، با گریه خوشحالی احوال تو پرسیدم، عطر تو رو بویدم. یک پنجره آزادی از چشم تو میتابه، شب ستاره شادی، عیش همه دنیاست، یک عالم دارایی، دور از همه دل با تو نوشیدن یک چایی. با صدای پای تو بی ترانه رقصیدم، تا لحظه دیدارت لحظه ها رو بوسیدم، رو پله مهتابی عطر تو رو بویدم، با گریه خوشحالی احوال تو پرسیدم، عطر تو رو بویدم. رفتن تو ای یار همراه شب و مهتاب، با فکر تو میمونم تا سر زدن آفتاب، روحیمه ی قلب من یک شعله گل بیتا، تکرار تو رو میخواد مثل خود من بیخواد. با صدای پای تو بی ترانه رقصیدم، تا لحظه دیدارت لحظه ها رو بوسیدم، رو پله مهتابی عطر تو رو بویدم، با گریه خوشحالی احوال تو پرسیدم، عطر تو رو بویدم، لحظه ها رو بوسیدم.